السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال تھا محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین واچا سے درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی دعوت اس بکرا چھ کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوہید گل سنا اور بخیبر بخن خواہ کی بجائیں گری کی مدینہ مسجد سر بخا کی اور سامہ سر ملاوی کی 3 16 43 45 ریکارڈنگ سر زرڑی تر فروج 3 13 85 86 087 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت تے اگر بچی شکار کئی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما وجہو الی الیمن ار کله چې متوجه کړو دې یمن تا عامل لی ګلو په زکات او په نور باندې امره حکم ور تکړو یا خذ من البقره چې واخلی دې د غوانو نه من کل 30 تبيعا د هر دیر شونه تبيعا او تبيعه تبیع وی هی اللتی مزد دخلت فی الثانیہ چه دی پا دوی مکال کی وردن یو ور تا پورا شوی وفی الاربعین فی من کل 30 تبیعا و تبیعتا کس خیوی یو کلنی دے چی یو کالی پوری پدویم کی داخلی و من کل 40 مسنہ او دہر سلوی اختون دے مسنہ والی مسنہ غیتو یا اللتی تو عنت فی الثالثا چی ددوو کالوی پدریم کی وردن نئی دا حکم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ور تکړو وانان سیندان رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی المعتدی فی صدقه د حد نه تجاوز کوونکه په صدقه کې کمانعها پشاند منی کون کی دے حدیث کی دو احتمالات دیات مالک مراد دے مالک دے د زکات پا ورکولو کی زیادے کئی غیر مستحقینو تے ورکئی اے مصرف د زکات نہ دے اب اسا چیز تر کی پٹی کری یا مراد مالک دے خواغ مالک مراد دے دپ صدقہ کی د حد نشی تجاوز بچو لیڑو سو پری نو خل بچی نار پری خل نو پردی د زکاة نه علاوہ خیراتونا دا خو پتا نفل دیو د بچو نفق فرض دا نو دا سنگ تقوی دا چه نفل دے ادا کل او فرض دے پری خل یا تی مراد مالک دے خو گورا بازی پٹ کو اے ساعی راغ عامل راغ زکاة دیتے سب خسر یا سساروی تی پٹ کر یا دا دا ساعی وصف دے دا مالک ناغ شیدی جد تجیز نرے یا بازی پریجی ملازہ پیارائی نو المعتدی فی الصدقت کمانعها پشاند منی کون کی دے رواہ ابو داود و ترمیزی رحمہم اللہ و نبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائے لیس فی حب نشت پدانو کی ولا تمرن او نه په کجورو کې صدقه حتا یبلو خمسات او شقن چور سیږي پینزو او شقوتا اداد جمهور مسلک دے دادی جمهور مسلک دے دیوانی جمهور دردی چی صاحبی نم دی او تاسو او ریدیو چی دا خمسط او سقن پینزو اشمن تقریبا تخمینا جوڑے گی ایدی وی دا حدیث دا آیات بیان راغلے چی آیات کی راغلی جی مما اخرجنا لکم من الارض رواه النسائی رحمه اللہ د موسی ابن طلحہ رحمه اللہ نے روایت قال اننا کتاب معاذ ابن جبل و ایمون سروغ کتاب د معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال چې الله حبیب فرمایلی نما مرہو دته حکم کړی یا خز صدقتا چوالی صدقه من الحنت و تد غنمنا و شعیر و دربشنا و الزبیب او دو اسکنا و التمر او دو کجرنا مرسل رواه فی شرح سنة د دین د زکات والی دا حدیث منقطع ده دا سلور سیزونه تقریبا ذکر کنا د عتاب ابن اسید د عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے عتاب ابن اسید دا صحابی دے رضی اللہ عنہ او دے امیر د مکی او په زمانه د نبی علیہ السلام کې ا دے پاغ رز وفات دی وی په کوم رشی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات او دا د بعضی مورخینو قول لے و امام طبرانی وی دے عاملو پا مکی دا عمر رضی اللہ عنہ پر دینا معلومی گی دا چه دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا وفات سرن دے وفات شوی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایلی دی په زکات د الکروم کی فی زکات الکروم په زکات د سکی د انګورو کې نه تاسو خرسو د دی باندې زغل ګولې شي کما تاسو خرسو نخلو لک سنگ چند زل ګولې شي د صد کجرو کروم جمع ود کرمن شجر العنب توي دا انګورو بوټي توي ادي په لور باغ ده نو اسلامي تجربه کار عامل براشه و یذ دمره انګور کوي او د دې تجربه کار خلکو تجربه وي اوس هم د مودې ملک خلکو غالي پلي علي هندواني خټکی ادي تجربه کارو ګوري غيله چې وای دي کې دمره څه شي دمره مال لدی کی او هغه کی بیا صدا سي معمولی کمه ممه وی او بیا به زکات ورکی دیشی د دې د زبیب په شکل کې کما تو ادا زکات النخل تمرن لک سنگ ادا کی دیشی زکات د کجورو د تمر په شکل کې رواه الترمذی او ابو داود وای په دې کې فائدہ دای یعنی فراخی د په ارباب الثمار باندې عابدین اخری دارنګ دې دې په خونه بخرسی د دینه ببال بچ گاونډیان او فقرا او تور کې اوس چې لای اندازه نه ده شوی نو په دې خلکو تنگ بال بجین شي غړې گاونډي نه شي ور کول پس اندازه و لګی دې چې بای دومره ده دا دلیل دی د مشروعیت د خرص په عنب او په نخلو کې دی ته اکثر علما کرام لاړ دي دا د اکثر علما کرام امام مالک امام شافعی امام احمد د دوی قول له ادا یو مستحب عمل له امام شعبی ثوری ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد رحمهم اللہ دوی ته دا خبره منسوبه ده چې دا مکروه ده او بعض علماء کرام د امام ابو حنیفه رحم الله په مسلک کې دا تفصیل کړي کوكب الدوری کې رشید احمد غنگوہی رحم الله وای ویل خرس بمان الذی بینه الترمذی وجوزه الامام ابو حنیفه فی العشر والخراج گور نور شراحو امام سیب تا دا کراحت نسبت کرے او دوی وی چنا امام سیب دا جواز کائل لے او دای در اخکول خبرہ کری ذکر روایات صحیحاو کی دی پلو گو رئی خورس راغلے یو دومره لوی امام تک د کراحت نسبت شي نو دا بعضی خلکو د عیب خبره ګرځولې د سکړي او دای دا علماوی د خرس لغوي معنا د اندازه لګول او تخمینه لګول اے حاکم د پټو د باغونو د میوو د پخېدو نمخ کې یو ماهر سړی رولېږي او اندازه ولګي چې دې کال به دومره پیداوار کیږي او د خرس دو قسمونه دي یو خرس اعتبار دی یو خرس تضمین دی خرس اعتبار دیتا وی چه ده پیداوار اندازه و تخمینه و کده شی چه حکومت تا ده مخ که نمالو بشی چه ده دی کال سمر پیداوار ده اپا دی سمر وشر واجب ده او ده مالکانو ده خیانت و ده پتوالی سده بابو شی پوشوی پا خبربانه یو خرس تضمین دی چې عامل د سمره پیداوار اندازه ولا ګولا نو مالک نه پدغه باغ عمره عشر اصول کوي برابر د کدامي و د پخیدو نه پس د دغه تخمینه نه کم اولینی دیتا خرس تضمین وای امام شافعی امام احمد امام مالک او جمهور د خرس تضمین د جواز قائل لی وای دغه عامل چې د پیداوار سمره اندازا لګول مالک نه بدوم روشر اصول لشي او بیا د امام مالک او د امام شافعی رحمت الله علیه پکې خلاف دی دی وای بس چې خارص کم اندازه لګولې دا بوي. امام شافعی رحم الله او دای اهل مذهب والوی وای د میوی د تیارې دون پسې ته بار بای. احناف وای د خرس اعتبار جایز دی او خرس تضمین ناجایز او غیر معتبر دی. پوښوي په خبره باندې او هر چې دا حدیث الباب ده ندی کې باز علماو سندی کلام هم کړي دي کې علماو یې سکړي سندی کلام دی علما کرامو کړي دي امام ابو داود او امام ابي حاتم وای چې د سعيد ابن المسيب سما د عتاب نه عتاب ابن اسيد نه ثابت نه ده او د دې دراک نه دکړي. امام منذرم وای حدیث کې انقطاع ظاهر ده. بلوغ المرام کې حافظ ابن حجر رحم الله وای فيه انقطاع وی پدی کسا دا انقطاع راغلی دا. حدیث منقطع دے دیو جن علام ابو بکر العربی المالکی وی چوی لیسا فی الخرس حدیث صحیح اباج علماء وینا چې احادیث په دې کې ثبوت تر رسیدلې دي. په هر حال ګوره مسله دایمه کرام په منځ کې په دې اعتبار اختلافي و. جمهور د پارګور نورم ډیر احادیث دي. دی حدیث بارکم باز علماء لیکلي چې دا حدیث حسن د لکتا سمخ کې واردل. سو کوئی چې عتاب ابن اسید مخ کې وفات ده. امام طبرانی وای چې رستو وفات ده. نو که چېرې رستو شری په لګورای نو بیا د سما ثابت ده. دارنګ دي کې یو صحیح حدیث راغله د شیخینو. نو ایدا خبره درست نه ده چې کوم باز علماء وایي چې په خرس کې حدیث صحیح نشتا. لکه نبی اسلام په وادی القرا کې تیرې دو دی یو زنانه باغ د هغه اندازې او لګول او زنانه لوي چې راشم مال به بیا وې سمره چې الله حبیب اندازه لګول او هغه عمر می وشوي وا. صحیح حدیث راغلی د الله حبیب عبد الله ابن رواحه خیبر للی ګلو. نو بازی اهل علم وی دا صحیح روایات د خراج بارا کی دی. سپو شوی پا خبر بانے. زکا خیبر کی خوکافر ہوگا یهود ہوگا نا. وان سهل ابن ابي حثما رضي الله تعالى عنه حدثت حدیث بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانه یقول چې فرمایل می اذا خرجتم فخذوا ویکل چې تاسو تخمین او اندازو لګوي فخذوا نو چې څومره اندازه مو لګول نو هغه مر زکات والی خو بشرط دی چې دا فصل دا فتونو نه پامن شي ودعو الثلث ادریمای سپکی پریزای چې دا دې پخپل خپل خپلوانو غریبانانو لور کی فإن لم تدعوا الثلث قدریمن پریزای فدعوا الربع نصلورم پریزای رواه ترمذی و ابو داود والنسائی رحمهم الله وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبس عبد الله بن رواحه ونبي عليه السلام چلي گلو بي عبد الله بن رواحه رضي الله عنه يهود تا يهود د خيبر تا فيخرس النخلا ناغبا انداز لغولد کجور دميو ایو د کجورو د میو اندازه لګولا کله چې با دا په پخیش وی قبل یو کله منه غلابت خوراک نو شوي اندازه به لګولا پاغي باندې به خراج مقرر کو شدا دمر دی نیمه باندې مسلمانان وی نیمه د دوی رواه ابو داود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دے قال دے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی فی العسل پگبین کی فی کل عشرت ازقن زقن رواه الترمذی وقال فی اسناده مقال اے نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی وہی پگبین کی ہر لسو مشکونو کی او مشک دے بطور عشر بے ورکے دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے وہی پسند کی مقال لے ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب كثير شيء امام ترمذی وای صحیح نه دی ثابت د نبی علیہ السلام نه په دې باب کې سړی روشه ہے او دی حدیث باندې عمل دے د اکثر اهل علم او دی باندې امام احمد او امام اسحاق رحم الله انداسی وای مالکی او شوافی اوی چی پا گبین کی غشر نشتا او احناف او حنابلا ایوشتا ایوی چی دی کسی دی پا دی کی زکات شتا دی او امام مالک او امام شافعی او داس نور غن ائموی چې انه لا زکات فی العسل پګبین کې زکات نشتا بعض اهل علم ویلی چې فی العسل خبر یثبت ولا اجماع فلا زکات امام احمد امام ابو حنیفه امام ابو یوسف امام محمد ادا غنو لما وای چې نا پدې کې او شرشته ده دا غنو لما یې کرام سوی وای پدې کې شته امام ترمذی پدې حدیث باندې کلام کړي دوجی دی اوراوینه چې هغه ته صدقه ابن عبد الله وای بعد اگر شریر توثیق کړي امام ابو حاتم او ابو زرعه دید د توثیق کړي امام بیهقی او ابن ماجام په خپل سنن کې او حدیث ذکر کړي چې صحابه او امام یاد الله رسول ما د پاره غبین مچي دی ید العشره تد دی عشر ورکا امام شوکانی پنین الاوتار کې د مسند احمد ابن ماجه او د نسائی په حواله ډېر ګڼ روایت نقل کړي چیرې په غبین کې سشتا زکات شتا دی روایتو کې اگر چې دا د کلام نه خالی نه وي خو تعدد طرق دی علامہ ابن قیم رحم الله په زاد المعاد کې وای پس کې وای او فصل فی زکات العسل باب قائم کړي ابن قیم صاحب او وی وذهب احمد و ابو حنیفه وجماعه الى ان فی العسل زکاتا وراو ان هذه الاثار یقوی بعضها بعضا امام احمد امام ابو حنیفه او جماعت د علماء رحمهم الله تعالی دی وی په غبین کې زکات شتا او دا آثار وی بازه لره مضبوطی وتعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعزد بمسندها وی ده دی مخارجم گن دی طرقی مختلف دی اکسنی پاکی مرسل دی خواب مسند دی ضعیف سر مضبوط دی امام ابو بکر جساسم وی گور قرآن که اللہ وی خوز من اموالهم صدقہ وی ده دیل مالون اللہ پیغمبر علیہ السلام ته سوئی صداقت والا او شاہد پا موالو کی او مال لی ده باز خلقو ده کرورونو عربونو روپو کاروبار ده ده گبین بہر حال مسئلہ کی ده ائمه کرامو اختلافو خو امام ابو حنیف رحم الله په مسلک کې تفصیل داده وی په غبین کې به او شراغه وقت واجب وي چې دا په شریز مکه نه حاصل شي هغه مکه باندې چې کوم دی کې غبین کیږي هغه اوشری دا او کدا خراجی وي نو بیا په کې او شر واجب نه دی امام احمد رحم الله وی هر صورت کې عشر واجب دی کدا غبین د عشرز مکه نه او کدا خراج نه او که خپل مملوک وی یا که ارض موات وی ارض موات غیر آباد از مکه لوی ارض موات سلوی انا په هر حال کې اغد دی قائل لے وان زینب امرات عبد الله رضی الله عنهما قالت بی بی فرمائی خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خطبه ویلی و مونت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال فرمائی یا معاشر النساء ادلی د زنانو تصدقن خیراتن کوی ولو من حليكن اگر کستاسو د زیورات نوی فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة تاسو بډیر د جهنم والنې پرز د قیامت. رواه الترمذی رحمه الله. ندی کی ګور بل مسله ذکر کئ باب کې نور روایات امر روان دي. دا احنافو مسلک دا دے چې د زنانو په زیوراتو کې چې نصاب تو رسیږي او کال پی تیر شي زکات واجب دے. اے د زنانو کم کالی دی او دا نصاب ته رسیدلی وی او کال پی تیر شو نو زکات پی واجب دے. علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ دغه مسلک په مغنی کې د غنو صحابه او تابعینو نه نقل کړل. لکه حضرت عمر، ابن مسعود، ابن عباس، عبد الله ابن عمر ابن العاص او داسې غن تابعین رضی الله عنهم. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې قائل لے ائمه ثلاثه او بعض صحابه کرامو پنیز د زنانو په استعمالی زیوراتو کې زکات نشتا. ایو هو تجارت والا زیورات وی هغه خو بل یقین بل اتفاق خبره ده. نو مسئلہ د دی علماو په منځ کې اختلافی دا خودی باب کی روایات صحیح راغلی دی. رستو دی باب کی روایت صحیح راغلی دی کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک قوی دے او پدی کی ڈیر لوی احتیاط ہم دے. پدی کسی شے دے احتیاط ہم دے. وعن امر ابن شعیب عن ابیہین جدیہین امراتینی یو دو زنانا اتتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا و فی ایدیهما سواران من ذهب او د دې په لاسونو کې بنگړیو د سروزر فقال لهما الله حبیب دې دواړو ته ویلو تو دیان زکات هو تاسو د دې زکات ورکوي. قال تعالی لذي دوار ورته ویلو چې نه قربان مو خود دې زکات نو ورکو. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذي دوار ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی او تحباني آیات سمین ساتي ايو صوركم الله او يصوركم الله چې بنگړي واچي تاسو تعالی به سواره منار بنگلی د اور. قالتا دی ویلی ولا قال فادیا زکاته وی بیا د دې زکات دا کئ. رواه ترمذی وقال هذا حدیث قد رواه المسنع ابن الصباح عن عمرو ابن شعيب نحو هذا والمسنع ابن صباح و ابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وی پدی باب کې د پیغمبر علیه السلام نص صحیح حدیث نه دراغله. والله مالبانی وی دا حدیث وی ولکن رواه ابو داود والنسائی وغيرهما من طریق نخران امر ابن شعیب به نه هو و اسناده حسن. وی دا حدیث امام نسائی امام ابو داود ذکر کړی دا غی سند حسن دی. دیو جنا مضبوط مسلک پا دے کی دا دے چی زکاة پکشتا. ابن ملقنم ویچ رواہ ابو داود بیسنادن صحیحن. امام ترمیزی مخیلہ چی کم سند دیا داغی بارکی وی دیو جنا اللہ ما منزری وی وی دی امام ترمیزی قصب دی دو طریقو لده وی لا فطریق و ابی داود لا مقال فیها. دیکی اس خبر نشتا احمد شاکر سیبم دیده کن امام ترمیزی دا قول رد کرده سند دی حدیث صحیح ده. امام ترمذی رحم الله دا قول اگر چې لوی سړی دی خو دې دې کې دا قول صحیح نه دی چې وې دې بارا کې صحیح حدیث نه دی راغله. دا دې دا قول غیر صحیح دی. اهل علم لیکلي چې روایت په دې کې صحیح راغلي د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته قالت بی فرمائی کنتو البس و اوزاہن من ذہبن دا یو قسم دے دکالو ناچی دی تا پانزیب وی او مز چی چول ممی پانزیب دا سروز رو ماوی یاد اللہ رسولا کنزن ہوا آیا دا خزانہ فقال ما بلغ ان تودي زكاته فزكيا ويا غچو رسیږي ته چې زکات ته ادا کړې شي او زکات ته ادا شو فليس بكنن نو بیا غکنن رواه مالک و ابو داود. نو دا حدیث هم د دې خبرې دلیل نه چې په زکات کې روايات صحیح راغلي دي او دا غی خپل نصاب دے. وان سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یامرنا وی حکم بکول منتا ان نخرج الصدق چی روباس من صدق من الذی نعد للبیع دا غشن چی منبا آغا تیارولو د خرسولو تجارت د پارا. نگو را تجارت د پارا چی سشیوی نو د تجارت پا سامان کی با زکات وی. ورکله چې سامان دی او پدې کې استاد تجارت اراده ده او کال پیثیر شو نو جمهور اهل علم وای چې پدې کې زکات شته. او دای دا دلیل پیش کوي ګور الله وای خوز من اموالهم صدقه دا عام دی پټول مال کې او الله او یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. امام مجاهد وی نزلت فی التجاره دا آیات د تجارت بارک راغله. دارنگی دا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت تے دا اللہ حبیبوی فی لبیلی صدقتوها وفی البز صدقتوه پا کپڑو رح کم دا دی صدقہ صدقہ دا پو خانو کم دا دا امام احمد امام داری قدنی امام حاکم پا صحیح سند سر دا حدیث ذکر کرے نکم مال چې د تجارت او د بیع د پاره ده نو په دې کې زکات ده کال تیر شو نو دې کې بسلو ختمه روپۍ ورکه رواه ابو داود رحمه الله وان ربيع ابن ابي عبد الرحمن غير واحد داد صغار تابعین نده او د اکابر د تابعین او د صحابه من دنی ادالو عالم ربیع ابن عبد الرحمن د دن امام مالک رحم الله علم زده کړي او د غنو صحابه کرام نه علم زده کړي امام ذهبی وی کان ربیع اماما حافظا فقیها مجتهدا بصیرا بالرای ذکر دت ربیعۃ الرای وی سورت وی علامہ خطیب بغدادی وی کان فقیها عالما حافظا للفقه والحدیث ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع علي بلال ابن الحارث المزني او په موته کې کتو عبدون الحمزه راغله او اي اقطعت اقطع له الارض جعلتها له قطعه او دادی ته چې امام فرعیت کی یو کس خاص کی په غیر آباد از مکه و ادا بستاله مدر کدا آباد کا ندل ورکړی معادن القبلیه وهي من ناحیه الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ منها الا الزكاه الى اليوم غور نبی علیہ السلام حارث مزن بلال ابن الحارث مزنی تا د اطراف و د فرع نجلا لاکوا قبلیه هغه قانونه د جاگیر په تور ورکړیو او هغه نه وای تر اوسه پورې زکات غستې شیرواه ابو داود نو د اقطاع او د قطع معنا مزدکا امام یو زه چا د پاره خاص کی تملیک نه ورکی ادا بغیر د تملیک نه وی ولوی داوالا دین سونا و چاندی رو باسا او دا قبلی یا می معادن القبلی یا دا دسه نمو نوی دا دین او سا پوری زکاة سلویختم ایسا غستشی د امام مالک او د امام شافعی رحم الله مسلک دا ده چې د قانونو نه بسلوې ختم عیسا غستې شي او دا واجب ده خمس وی واجب نه ده سو وی خمس واجب نه ده امام ابو حنیفه رحم الله وی په قانونو کې خمس واجب ده او سلوې ختم عیسا واجب نه ده اداغه یو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ده او یو قول دا ایدرم دام ده کچری د دې قانونو نا کم شه روزي ډېر په مشقت او مهنت سره حاصلېږي نو بیا به سلوي خصمې سو واجب وي ورنه خمس به پکی واجب وي بیا په کیسوی خمس به واجب وي دا غینه وای تروسه پوری دا اغستې شي رواه مالک و ابو داود.